πέρα από το φωνητικό κομμάτι που αυτό όλοι το ξέρουν ότι τραγουδάς πολύ ωραία, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έχεις μια σκηνική παρουσία, έχεις ένα αέρα, έχεις μια βοηθεία, έχεις μια φινέτσα και έχεις ένα στυλ το οποίο δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, συχνό. Αυτό. Ανεβάζεις τον κόσμο και διασκεδάζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα μας τραγουδήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μάτια είναι